bakit ba laging hinahayaan? Andyan ka na naman at di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag. Nagarang na naman sa iyong apoy, handang masaktan kung kinakailangan. May lakad ka ba mamaya? Pwede ka ba makasama sa pag-agala? Kung sakaling di ka pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Siguro nga napapaisip ka, patak ko nangangamusta. Ilang araw ka nang naroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako baka saan ka mapunta. Pero mukhang ayos ka naman, kahit di na kita abalahin pa. Ilang naman namin pa ba ang dapat para patago kang mag-alala sa'kin? Habang pinapantasya lamang nila ay maska, ramo sa gabi at pitaka mo sa umaga. Yung ikaw sa likod ng kolorete pati nang nanganga. Hulugan sa salitang para isip para sa'kin. Bakit kaya kayamanan ko pating kinikilala ang inyong pagtawa? Kahit nasa puso mo man ay dinang dosay na natin ang kasya. Dati pa ko pinagdamutan ng kapalaran, kaya di na bago sa'kin mawala ng pag-asa. Alauna ng umaga na naman tawagan mo na lang ulit ako kapag hindi na kayo magkasama. Andyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag? Nagarang na naman sa iyong apoy, bakit ba laging hinahayaan? Andyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag? Nagarang na naman sa iyong apoy, handang masaktan kung kinakailangan. May lakad ka ba mamaya? Sana madaanan mo ko pagkatapos. Sabihin mo ngayong ako'y makakaasang dito ka dadalin ng iyong sapatos. Kung ngayong gabi lang naman ang magiging dahilan, ayan ang handa pa din naman ako mamaos. Nakakalubag ka man ay sa mas nakakalibang na paraan kita tutulungan makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggam. Ba't kaya di niya alam ang iyong halaga kung gaano kakalinamnam? Iiwasan ko mang matakam nang di halata. Ang hirap na magpabaya kapag tawag na nang laman ang nagbadya. Makipaglangit lupa nang walang taya. Mata sa mata, bibig sa bibig, mga ingay na tayo lang dalawa nakatinig. Nakatawang umidlip sa kama, pero ba't wala ka na pagsapit ng umaga? Andyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag? Nagarang na naman sa iyong apoy, bakit ba laging hinahayaan? Andyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag? Nagarang na naman sa iyong apoy, handang masaktan kung kinakailangan.